بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا. دیتا ویلے کی سورہ حمزہ دا قیامت نا دا سورہ قیامی نا رستا و دارن گی دا مرسلات نمکی نازل شوی مکی سورت دے دو دیشتم نمبر دے ترتیب نزولی مکی سورہ مناسبت داو مکی بیان دا اصحاب حسنو واسمنہ کی دا اصحاب قبیحونام چه خیستا و صاحب در پکرال قبیح و نزان ساتا دارنگی مخی زجر و پا خسران سران و زجر پا و صاحب رو خسران سران خسران و دا و صاحب و نزان و ساتی دعوار صورت سران زجر پا و صاحب دا خصیص و صاحب ناکار و صاحب دا غینا یعنی دا غزه جرور که چه دا لر کرزان نا او دارنگی اسماو دا اللہ رب العزت که دا اللہ نم آغازی کرده خلاصه رو صورت همشیر آواز زجر ده انسان تا زجر ورکی او دارنگی چلو رو ساپی قبیح زکر کهیم اول دویم او درم که بیتا خوب ده پشپگو این طریقو سرا رستا بیدا ذکر کی وَاِلُوَ اللِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خاص پا مدد دنم در اللہ تعالی چی عام محربانا و خاص محربانا شروع کم زرد سرات وَاِلُوَ اللِّ كُلِّ هُمَزَتِ اللُّ مَزَام تبایی دادا هر یو پششا بدوین کیو دارنگی مخام اختعان کون کیم دیکھیں ہو علماء تفسیرون دیر کری دی خلان دادا غرا چھو ہمز آغا چاہتا ہے لیکی چھو پش شاید خلق و عیبون دا کئیم لٹی او دا غی غیبت او لمز آغا دے چھو آغا مخامخ خلق و تخبرک عیب لگی پس سلیوان مخامخ نویلو اللی کلی ہمز تلو مزا ابن عباس یا ہوئی دا سوک دی داوی اطلون کری دا چوغلی بانی چی پسات کون کری پا ما بین دا دوستانو که او دا رنگی بری سڑی آن که عیب پیدا کئی دا خلق دے کنوی مقاتل ہوئی ہما سوک دی آغا دی چی تا تا مخامخ ستابد وی او لمزو یا آغا سوک دی چی آغا ستا دا غیبت چتنی او پاور ٹیم کیستا نقصانات بیان نه چا بلا کو سویل کہ مخیمه وی حاصل دار چا سره چا ایبونه لګیدا په خلکو باندې او دارنګ نقصانات ګوري د خلکو دا غره پاره تبای د هلاکت الذی جمع مالا وعددا دې کی بل صفت درا دریم صفت او دا پشان د علت د ما قبل داولی که دا دا وجه دا محبت دا مالنا دا همز و لمز که او دا یعلامم دا اللذی جمع مالا و عددا دا آغره چی جمع که مالا و دارنگی شمیری آغلارا دا دی سمانه دا مال جمع که و شمیری عددا مانه یو دارا چی دا شمیری مانه سو دا آغا غشمیرولو دا غاپی لکلی دا ورزی چکم ده مال پسی گرزی او دا رنگی دا شپی دا غاپی لپروتی او دا رنگی عد دا هم مانا سو شمیری آغی لر بار بار چو سو شلی کمی رو کدیری یا عد دا پا مانا ده مانا دا حق پا مقابل که دا تیاری خی چو بکار با میراش یا حساب انما له اخلدا گمان که دا چه یقینن مال داده با همیشه که دلرام داده یو مانه داره چه دا با دا مال چې وسی نو همیشه لپاره به د دې مال په وجه باندې د زندګي وي، د مرګ نه به وساتي. د معنی داره چې ادخل اخله، دا معنی څه چې دا مال د ده به جنت ته دلر ورسی، د خلود زیات ته چې هغه جنت چې دا ورسره ورسی. کلا لینبذن فی الحطما، هیچیرې نه، خامخا یقین و بغرزول شي دا په حطمه کې، دا تخویب یې اخروي. حطمه ته به الله رب العزت ور ورسی، هغې ته به ور واچ. حطمه چې کوم دی ماتونکي ته ویلی کې دار جهن، دا جهنم نوم دی، یا یو طبقه له پایې کې. او حطمه ورته ځکه ویلی کې چې دا به ماتوي، ریزه ریزه کوي بیا، ولې د موحدینو عزتونه او دارنګي د مجاهدینو عزتونه هغه مات کړی وم، یا مجاهدین چې کوم دی هغه بمبار کړي او شهیدان کړي و، نه هلته به دام پوټي پوټي کې بچ کېدلی نه شي. وما ادراک ما الحطمه، څه شي پوهیږو تعالی را څه د حطمه. حطمه څه شته ویلی کې، دا هیبت د هغې ذکر کوي چې دا ډېر هیبتناک شیز دی. نار الله الموقده، ور د الله بل کړی شوی دی، دا تفسیر شو چې الله رب العزت ور بل کړی دی جهنم کې. التي تطلع على الافئده، هغه چې ورخیږي په زړونو باندې، حاصل داره چې دا زه خو انسان دن نه دی کن دن نه مرسی. کله چې یو انسان وسوځي، دا ګوتې وسوځي، دا ټول وجود یو ترک وکړي او زړه ته درد ورسي. معنی داره چې دا زړه ته رسېږي، داره د انسان وجود به سوځي سوځي حتی چې زړه ته به ورسي. التي تطلع على الافئده، او زلی ذکر کړی دی ولی دې کې عقیده ګندم پرته یو دارنګې خم پکې چې ښه پکې نامه دې ته رسي بادشاه دی کړه، ځکه حکم د کلی دار څه کو ګناه کې هم زړه ته وی که کو نیکي کې هم هغه ورته امر کوي، نو هلته به چې کوم دی ورته دا اور هم رسي، دا خبیث دلته دننه ناسو. التي تطلع على الافئده، چې ورخیږي په زړونو باندې. انها علیهم موصده، یقینا دا اور به په دې باندې جوړ کړی شي د یو طرف نه، دا د تاکید د ما قبل عذاب چې دا اور به داسې اوري چې په دې باندې به جوړ کړلی شي. فی عمد ممدده، په ستنو اوږدو کې به یې ستنې به یې اوږدې اوږدې، په احادیثو کې راځي چې دا به ډډې او په دې کې به دن نور نه نیستلی، او دارنګې طرفونه به هم پسې بند دي او ورته به ور اړتلي. الله رب العزت دې موږ تاسو ته وساتي. نو دغه ستونو کې بدن نه انسان پروت یو سزا به ورکولی کی، او بعضې روایتونو کې داسې راځي چې دا به په لکه دیوال کې سړی میخ ورنه نباسي، داسې به کلکې بکي. پی عمد ممدده، په ستونو اوږدو کې به یې